الحكيمين أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. سوال اٹھایا ہے جیسے میں آپ سے کہوں سرگودا ٹریننگ سینٹر میں کیوں آئے ہو تو آپ کو کوئی نہ کوئی جواب بتایا ہوگا آپ کے پڑھانے والوں نے کہ آپ کہیں گے ہم اس لیے آئے ہیں. اللہ ایک سوال قرآن میں اٹھا کر کہتا ہے کیوں آئے ہو دنیا میں, کیوں پیدا ہوئے ہو دنیا میں, خود بخود پیدا ہوئے ہو یا اپنے خالق تم خود ہو یا دھرتی زمین آسمان تم نے خود بنایا ہے, اس کا جواب دو. ہماری سمت ہی کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو سوال یوں کرتے ہیں خود بنے ہو. سوال میں بڑا حاکمانہ انداز ہے تو جواب یہ ہے کہ ہیچ چیز خود بخود چیز نشد, ہیچ آہن خنجر تیغ نشد. کب کوئی چیز خود بخود بنا کرتی ہے؟ ہر چیز کے پیچھے کوئی کاریگر کا ہاتھ ہے, لہذا خود تو نہیں بنے. دوسرا احتمال کیا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بنایا ہو. انہم الخالقون, کیا تم اپنے خالق خود ہو؟ تو ہم تو خود اللہ نے کہتے لن یخلقوا ذبابا, تم تو ایک مکھی نہیں بنا سکتے, اتنا بڑا وجود کیسے بنا سکتے ہو؟ اس کی بھی نفی ہے. جب ہم بن رہے تھے ہمیں خود اپنا پتہ نہیں تھا ہم کہاں بن رہے ہیں, اور اتنے پیچیدہ نظام میں بن رہے تھے کہ کسی انسان کے بس میں نہیں تھے عورت کے انڈے کو مرد کے جراثیم کے ساتھ سل کے ساتھ جا کے ملا دیا. تین اندھیرے ہیں اور 2.5 کروڑ سیلز ہیں مرد کے, 2.5 کروڑ, اور ادھر سے ایک سیل ہے ایک انڈا, تو ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا, بڑی مائکروسکوپ سے نظر آتا. اور یہ جو ایک سیل ہے عورت کا, اس میں 7000 کوڈ ورڈز ہیں, خفیہ اشارات ہیں. اور یہ جو آگے 2.5 کروڑ سیل ہیں, ہر ایک میں آگے 7000 خفیہ کوڈ ورڈز ہیں. ان 2.5 کروڑ میں ایک سیل ایسا ہے جس کے 7000 اس سیل کے 7000 سے جوڑ کھاتے ہیں, باقی سارے مختلف انداز سے ہیں. اس کو تلاش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر سیل کے 7000 کو اس کے 7000 سے ملاؤ, ایک ایک کو ملاؤ. جب وہ نظر آئے تو اب ان کو اکٹھا کر دو, اگلا کام شروع ہو جائے گا. اگر یہ کام انسانوں کے سپرد کر دیا جائے, یہ کام بڑے بڑے سائنسدان ہوں, بڑی بڑی لیبوریٹریاں ہوں اور اس میں بے خطا مشینیں چل رہی ہوں, اور بے خطا مشین تو بنی نہیں سکتی ہیں, یعنی انسان خطا کا پتلا ہے تو اس میں بنی ہوئی چیز بے خطا کیسے ہو سکتی ہے؟ اس میں بے خطا مشینیں ہوں, 3 برس سر جوڑ کے سائنسدان بیٹھیں تو تب جا کر ایک نطفہ ٹھہرایا جا سکتا ہے, ایک. اور وہ جو زمین و آسمان کا تنی تنہا خالق خلاق رب رحمان ہے, خالق جو سب کچھ بنائے بغیر کسی چیز کے بنائے. دیکھو ہم نے یہ راڈ لوہے سے بنایا, اللہ نے لوہے کو لوہے کے بغیر بنایا, ہم نے یہ ڈائٹ بنایا ہے لکڑی سے, اللہ نے لکڑی کو لکڑی کے بغیر بنایا, کرتے کو بنایا دھاگے سے, دھاگا نکلا اون سے یا کپاس سے, اللہ نے اون کپاس بغیر کپاس کے بنائی, پانی بغیر پانی کے بنایا, ہوا بغیر ہوا کے بنائی, کرن بغیر کرن کے بنائی, کلی بغیر کلی کے بنائی, مہک بغیر مہک کے بنائی, پنکھڑی بغیر پنکھڑی کے بنائی, اسی تصویر کو لے کے نہیں بنائی, اپنے علم غیب سے دست قدرت سے ایسے شاہکار بنائے کہ بین دیکھے کوئی ہے جو مور جیسا حسین بنا کے دکھا. پھر ساتھ اس کو ناچ بھی سکھا دے اور اس کو لاکھوں رنگ دے دے اور اتنے مور روز بنے اور ان کے ساتھ کروڑوں اربوں مخلوقات بنائے اور کسی بھی مور کے ٹھپے میں نہ رنگ میں کمی آئے نہ نقشے میں کمی آئے نہ پرنٹ خراب ہو. کہ اللہ مصروف ہو گیا, جلوس نکل آیا, پولیس مصروف ہو گئی, چوروں نے ڈاکہ ڈالا. اللہ ایسا تھکا ہوا نہیں ہے کہ وہ ایک مخلوق کو سنبھالتے ہوئے دوسری سے غافل ہو جائے. بلا وہو الخلاق العلیم, تیرا رب زبردست بنانے والا ہے اور اس کا علم رکھنے والا ہے, اور وہ بناتے ہوئے کوئی میٹیریل نہیں لیتا, میٹیریل رکھا کرو, کہتا ہو جا ہو جا, پھر ہونا اس کے ذمے ہو جاتا ہے. بلا تو وہ رب جو عرش پر ہے, اور ایک مادہ کہیں کتنے کروڑوں تو عورتیں مادہ, پھر جانوروں میں, پھر دودھ دینے والوں میں, پھر رینگنے والے, پھر مچھلیاں, پھر پرندے, پھر چرند, پھر درند, پھر دو پاؤں کے, چار پاؤں کے, آٹھ پاؤں کے, رینگنے والے, دوڑنے والے, تیرنے والے, اڑنے والے, چھپنے والے, کتنی مادہ ہیں جن میں ہر وقت کچھ نہ کچھ تخلیق کا عمل چل رہا ہے. ہر ہر جگہ وہ اپنی بے خطا تقدیر اور بے خطا نظر کے ساتھ اس عورت کے سیل کو مرد کے اس سیل کے ساتھ جو اس کا ساتھی ہے صرف دو گھنٹے میں پہنچا دیتا ہے, صرف دو گھنٹے میں. اور یہ عمل کہاں واقع ہوتا ہے؟ فی ظلمات ثلاث, تین اندھیروں میں یہ عمل واقع ہوتا ہے. یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث, تین اندھیروں میں ایس پی صاحب کا وجود بن رہا ہے, مولانا صاحب کا وجود بن رہا ہے, تھانے دار صاحب کا وجود بن رہا ہے, سپاہی حوالدار صاحب کا وجود بن رہا ہے, بادشاہ کا وجود بن رہا ہے. نیک و بد اسی راستے سے بن رہے ہیں جہاں کوئی انسانی طاقت کی رسائی نہیں, پر اللہ عرش پر بیٹھ کر ایسی نظر رکھتا ہے کہ نہ اندھیرے سے کوئی چیز چھپاتے ہیں, نہ اجالے اس پر کسی چیز کو واضح کرتے ہیں. اس کے لیے اندھیرا اور اجالا برابر ہے, عیان نہام برابر ہے. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها وهو معاکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر له ملک السماوات والارض والى اللہ ترجع الامور. وہ بادشاہ ہے کہ زمین کے اندر جو کچھ جا رہا ہے اس کی نظر کے سامنے ہے, جو اگ رہا نکل رہا اس کی نظر کے سامنے ہے, جو آسمانوں سے برس رہا اتر رہا اس کی نظر کے سامنے ہے, جو آسمان کی طرف چل رہا جا رہا چڑھ رہا اس کی نظر کے سامنے ہے. کہیں کسی مقام پر نہ دھوکہ کھاتا ہے, نہ خطا کھاتا ہے, نہ غافل ہوتا ہے, نہ جاہل ہوتا ہے, نہ ظالم ہوتا ہے, نہ بھولتا ہے, نہ سوتا ہے, نہ بھٹکتا ہے, نہ اونگتا ہے, نہ سانس لیتا ہے, نہ وہ دراز ہوتا ہے, نہ وہ ریٹائرنگ روم میں جاتا ہے. تھک گیا ریٹائرنگ روم میں جا رہے ہیں, اس کا کوئی ریٹائرنگ روم کوئی نہیں ہے. وہ جگہ سے پاک رب, وہ مکان سے پاک رب, وہ زمان سے پاک رب. لا یحویہ مکان ولا یشتمل علیہ زمان, ایک صرف اللہ ہے جو موجود ہو کر جگہ سے پاک, موجود ہو کر رنگ شکل بو سے پاک, ساری طاقتوں کے باوجود اور سارے لمبے چوڑے ملک کے باوجود نہ اس کا کوئی وزیر ہے, نہ مشیر ہے, نہ اس کا کوئی پہرے دار ہے, نہ نگہبان ہے, نہ اس کا کوئی گیٹ کیپر ہے, اس کا کوئی. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو تہجد میں جب کھڑے ہوتے تو کہتے اللہم غارت النجوم وحیات العیون ونام ملوک الدنیا, اے مولا ستارے بھی سو گئے, خلقت تو کب کی سو گئی, اور دنیا کے بادشاہ بھی سو گئے. وغلقت ابوابہم, ان کے گیٹ تل لگ گئے, وقامت حراسہم, ان کے پیرے دار تلواریں لے کر کھڑے ہو گئے, کلاشن کوفے لے کر کھڑے ہو گئے, اور غفلت کی نیند سو گئے رعایا کو چھوڑ کر. وانت حی قیوم لا تاخذک سنۃ ولا نوم, تو زندہ, تو قائم, تو ابدی, تو ازلی, تو نیند سے پاک, اونگ سے پاک. وبابک مفتوح للسائلین, اور دنیا کے شاہان کے در رات کو بند ہوتے ہیں, اور تیرا در اپنے گداؤں کے لیے رات کو خاص طور پہ کھلتا ہے. فعبدک ببابک, تو تیرا ایک غلام تیرے در پہ آیا ہے, تیرا ایک بندہ تیرے در پہ ہے, جو جنت کے وارث بنا دیے گئے وہ تو ایسے تڑپتے تڑپتے ماہی بیاب کی طرح روتے روتے چلے گئے. اور مجھے آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ جنت یہ جہنم ہے. ساری رات غفلت میں, سارا دن گناہوں میں, ساری رات معصیت میں، سارا دن نافرمانی میں، یوں زندگی ٹوٹے ٹوٹے ہو جاتی ہے۔ میرے بھائی، وہ سب سے قیمتی سرمایہ زندگی ہے، وہی ضائع کر دیں۔ پیسے کے لیے بٹوا بنایا، بٹوے کے لیے پھر اندر کی جیب بنائی، اس پر بھی زپ لگائی، زیادہ ہوئے تو بینک میں رکھے، اور ہوئے تو لاکر رکھے، اور ہوئے تو امریکہ میں بھیجے، یورپ میں بھیجے، اور سب سے قیمتی سرمایہ زندگی ہے، جس کو ہر آدمی آگ لگا رہا ہے، کیڑی لگا رہا ہے، ایسے ضائع کر دیتا ہے، اس طرح برباد کر دیتا ہے کہ جیسے یہ مفت کی چیز ہے، جیسے بیکار اور گری پڑی چیز ہے، حالانکہ ایک سانس یہ نکل گیا ہے۔ بلاؤ کائنات کے سارے دنیا کے جادوگروں کو، ساحروں کو، ولیوں کو، ادگالوں کو، ان سارے فرشتوں کو بلاؤ کہ میرا ایک سانس مجھے واپس دے دیں۔ نہیں گیا، اب نہیں آ سکتا لوٹ کے، صرف ایک اللہ ہے جو اسے لوٹائے، اور اس کا فیصلہ ہے یہاں نہیں ہوگا۔ تیرا ہر سانس تیری زندگی پہ وار کرتا ہے، تیرا ہر آنے جانے والا سانس یہ دوری دھار کا خنجر ہے، یہ تیری زندگی کو دونوں طرف سے کاٹتا ہے، ادھر چلتا ہے تو کاٹتا ہے، ادھر چلتا ہے تو کاٹتا ہے، آخر ایک دن تو گرے گا اور تھکے گا اور مرے گا اور مٹے گا، نشان بھی تیرا مٹ جائے گا، قبریں مٹ جائیں گی، زمین زیر و زبر کر دے گی، تپش پگھلا دے گی، ہڈیاں چورا ہو جائیں گی، اوپر کا نیچے، نیچے کا اوپر ہو جائے گا، ہواؤں کی گردش چورے کو ہوا میں بکھیر دے گی، پھر ہم وہ ہوئے گی جو پہلے شروع میں تھے، کہ ہم کچھ نہ تھے اور کچھ نہ ہو گئے، سب کچھ مٹ گیا، فنا ہو گیا۔ یہ فنا کی جھوک، مٹ جانے والا گھر، دھوکے کا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالہ ہے، اس میں دھوکہ کھانے والے ہمیشہ برباد ہوئے، اور اس سے بچ کے نکل جانے والے میرے بھائیوں ہمیشہ کامیاب ہوئے۔ یہ گزرگاہ ہے، یہ مسافر خانہ ہے۔ حضرت علی نے حضرت فاطمہ کو قبر میں ڈالا، مٹی ڈالی، پھر پکارا، فاطمہ پکارا، وہ پتا ہے جواب کوئی نہیں آئے گا، لوگوں کو سبق دینے تھا، فاطمہ کوئی جواب نہیں، تو پھر ارشاد فرمایا، مالی وقفت علی القبور مسلما، قبر الحبیب فلا يرد جوابی۔ آج کیا ہوا، فاطمہ کا جواب کیوں نہیں آ رہا؟ یہ تو اشارے پر لبیک کہہ کر اٹھتی تھی، آج جواب کیوں نہیں آ رہا؟ حبیب مالک لا ترد جوابنا، انسیت بعدی خلت الاحبابی، کیا چار ہاتھ زمین میں جانے کے بعد لوگ تعلق توڑ دیتے ہیں، یا دوستیاں بھلا دیتے ہیں، یا سنگ وہ بچھڑ جاتے ہیں، یہ کیا ہوا، جواب کیوں نہیں آ رہا؟ پھر ارشاد فرمایا، لکل اجتماع من خلیلین فرقۃ وکل الذی قبل الممات قلیل۔ آج پتا چل گیا کہ ہر جوڑ یہاں توڑ میں بدل جاتا ہے، ہر ساتھ یہاں چھوٹ جاتا ہے، چاہے وہ فاطمہ جیسی جنت کی عورتوں کی سردار کیوں نہ ہو، ساتھ ٹوٹنے کے لیے بنتا ہے، جوڑ توڑ کے لیے وجود میں آتا ہے۔ ان افتقادی فاطمہ کا بعد احمد دلیل علی اللہ یدوم خلیل، انہی ہاتھوں سے میں نے اپنے محبوب نبی کو قبر میں اتارا تھا، آج انہی ہاتھوں سے میں نے فاطمہ کو اتار دیا، تو مجھ پر یہ پردہ، میری آنکھوں سے یہ پردہ اٹھ گیا، اور مجھ پر یہ بات کھل گئی کہ یہاں کوئی کسی کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہ سکتا۔ اور جب موت آتی ہے تو پچھلا زمانہ یوں لگتا ہے جیسے ایک پل نہ بیٹھے تھے، ایک سانس نہ مل بیٹھے تھے۔ وَإِن قَطَعْتَ يَوْمًا مِنَ الْعَيْشِ مُدَّتِي فَإِنَّ غِنَاءَ الْبَاقِيَاتِ قَلِيلٌ، اور ایک دن علی کو بھی موت وار کر جائے گی، اس کو بھی گرا دے گی، کسی سے نہ گرنے والا، موت سے ضرور گر جائے گا۔ اور پھر جب قبر میں جائیں گے تو ہمیں کیا، جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہ خاک ہم تو اکیلے رہیں گے۔ تو میرے بھائیو، اللہ سوال کرتا ہے کیوں آئے ہو، سرگودا سینٹر میں کیوں آئے ہو، اس کا جواب تو آپ کو انہوں نے بتا دیا، میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ پوچھ رہا ہے کیوں آئے ہو، اس جواب کی تیاری کرو، اگر غفلت میں مر گئے تو بربادی ہو جائے گی۔ خود بنے ہو، اپنے آپ بن گئے ہو، تو تم پر کوئی اللہ کا مطالبہ کوئی نہیں۔ اگر تم اپنے خالق خود ہو، پھر بھی تم پر کوئی اللہ کا مطالبہ کوئی نہیں۔ اور اگر تم خود بخود نہیں بنے، اپنے خالق بھی تم نہیں ہو، تو سب سے پہلا تمہاری زندگی کا فرض یہ ہے، پتا کرو مجھے کس نے بنایا ہے اور مجھے کیوں بنایا ہے۔ میں تو نہیں چاہتا تھا کہ میں آ جاؤں، میں نے کہا تھا کہ میں آؤں، آپ نے چاہا تھا کہ آپ آ جائیں، کیوں آ گئے؟ پھر اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم مر جائیں، کوئی چاہتا ہے کہ میں مر جاؤں، تو پھر کیوں مر رہے؟ کون ہے جو ہمارے فیصلے اپنے ہاتھ میں رکھ کے چلا رہا ہے؟ کس کے ہاتھ میں لگام ہے؟ ساری دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکلنے والا سکندر 33 برس کی عمر 23 جون 356 قبل مسیح بابل کے شہر میں تڑپ رہا ہے، کہہ رہا ہے کوئی مجھ سے میرا سب کچھ لے لے اور مجھے یونان پہنچنے کی مہلت دے دے۔ تو سارا جہان فتح کرنے نکلا تھا اور 33 برس کی عمر میں، جبکہ لوگ اس زمانے میں 100 سال میں بھی بوڑھے نہیں ہوتے تھے، یہ 33 برس کا شاہ سوار کیوں مر رہے ہو؟ روکو اپنی موت کو۔ آئنسٹائن مرنے لگا ہیوسٹن میں، لوگوں نے کہا تیرے جیسا سائنسدان بھی مر رہا ہے، ان بدبختوں کو پتہ نہیں ہے کہ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاچے بہارا، ہر ایک نے کیا کہنا حسرت سے دارا، پڑا رہ گیا سب یہیں ٹھاک سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، کوئی بچا یہاں؟ ہل تو حس منہم من احد او تسمع لہم رکھا، کوئی ہے پچھلوں کے کس سے کوئی نظر آتے ہیں؟ فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا ان في ذلك لآية لقوم يعلمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ دیکھو موہنجو دارو کو، ان کے گھروں دے ویران، ان کی محرابیں جھک چکی ہیں، ان کے ستون پارا پارا ہو چکے ہیں، ان کی حیولیاں صرف مکڑی کے جالوں سے اس وقت وہ آباد ہیں، اور ہواؤں کی سنسناہٹ کے سوا سب ہٹو بچوں کے شور اور سلیوٹ بج رہے، پاؤنڈ ایڑیاں بج رہی اور وہ رائفلیں کھڑا کریں، کون چلے گئے؟ سب ختم، مٹ گئے ان کے نشان۔ قتل کا بیوتہم خاویا، دیکھو آج ان کے گھر بھروندے جھکے پڑے، ٹوٹے پڑے، برباد پڑے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے امام حسن حسین کو وصیت فرمائی، لکھوائی بقید، اس کے چند جملے میں اوپر کا آپ کو سنا تھا، احی قلبک بالموعظہ، میرے بیٹو اپنے دل کو ہمیشہ زندہ رکھنا اللہ کی باتوں سے۔ میں نے ابھی آپ سے 15 منٹ بعد کیا، آپ کے چہرے بدل گئے، تو میں نے جادو تو نہیں کیا؟ یہ ایمان کا بول ہے جو ایمان میں حرکت پیدا کر دیتا ہے۔ یہ باتیں سننے کو ملتی رہیں گی تو آپ اور طرح کے پولیس والے بنو گے، یہ نہیں سنو گے تو جس درخت کو پانی نہ ملے پھر وہ خشک ہو جائے تو گلا مالی کو دیا جائے گا نہ کہ درخت کو۔ احی قلبک بالموعظہ، اپنے دل کو زندہ رکھنا اللہ کی باتوں سے، ونورہ بالحکمہ، اور اپنے نانا کی حدیثوں سے اسے نورانی بنانا، وقویہ بالزہد، اور دنیا کی نفرت سے اپنے دل کو طاقتور بنانا، وذللہ بالموت، اور موت کی یاد سے دلوں پہ قابو رکھنا، وقررہ بالفنا، کبھی یہ مستی کریں تو منہ سے بولنا کہ تمہیں مرنا ہے، تمہیں مرنا ہے، تمہیں مرنا ہے، وحذرہ وصولۃ الدہر، وتقلب اللیالی والایام، لوگوں کی بے وفائیاں، زمانے کے بدلتے رنگ اور لوگوں کے بدلتے تیور، یہ ان کو یاد دلانا نا، ہر کوئی ضرورت کا پجاری ہے، کوئی ملے گا آفا کہا گردیدہ، ہم جہاں پھرو گے کوئی نہ پاؤ گے وفاؤں والا، وفا تم نہ دیکھو گے ہر ایک کسی میں، زمانہ وہ ایسا قریب آ رہا ہے، اسے زمانے کی بے وفائیوں سے ڈرانا، زمانے کے پیچھے نہ چلنا، لوگوں کے پیچھے نہ چلنا، اپنے رب اور مولا کو ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا، وَأَعْرِضْ عَلَيْهِ أَخْبَارَ الْمَاضِينَ، پچھلی قوموں کے قصے اپنے آپ کو سنانا، وَصِرْفِ فِي دِيَارِهِمْ، یہ جملہ سنانا تھا، اور جانا ٹیکسلا کے کھنڈروں میں، ہڑپا کے کھنڈروں میں، موہنجو دارو کے کھنڈروں میں چلے جانا، وَانظُرْ فِي آثَارِهِمْ، ایک ایک دیوار کو غور سے دیکھنا، ٹوٹے ہوئے فرشوں کو دیکھنا، ویران اجڑے لال قلعے کو دیکھنا، ویران بے آباد لاہور کے قلعے کو دیکھنا، شیش محل کو دیکھنا، اس کی محرابیں، اس کی دیواریں، اس کی غلام گردشوں کو دیکھنا، تجھے ویرانی کی سوا کچھ نظر نہ آئے گا، پورا راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سمتا ہے، دن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے، کہتے ہیں یہ آرام رہے نور جہاں ہے۔ نور جہاں کا لقب پانے والی قبر ظلمت و اندھیروں میں ہے. لوگ سیر کو تو جاتے ہیں, کچھ پڑھنے نہیں جاتے. جو اللہ پر مر مٹے وہ مر کے بھی زندہ پڑے ہوئے ہیں. تو جانا, دیکھنا, پھر سوال کرنا, این حلو این حلو, تیرے آباد کرنے والے کہاں چلے گئے. سوال کرنا ان دیواروں سے, ان محرابوں سے, ان حویلیوں سے, ان غلام گردشوں سے سوال کرنا, این حلو, کہاں چلے گئے. تو ایک ایک بوسیدہ اینٹ اور ایک ایک گلی ہوئی کھڑکیاں دروازے وہ تمہیں پکار پکار کر کہیں گے, قد انتقلوا من دار الغرور ونزلوا فی دار الغربہ, وہ دھوکے کا گھر چھوڑ گئے اور مٹی کے دیس میں جا کے سو گئے. فین میں کثر تک عہد ہیں, میرے بیٹو ایک دن تم بھی جا کے قبروں میں سو جاؤ گے. فلا تبے آخرت تب دنیا, جب کبھی دین اور دنیا میں ٹکر ہو, دنیا چھوڑ دینا, دین نہ چھوڑنا. جب کبھی ہو, پتہ تھا ہوگی جب آپ جا رہے تھے عراق کی طرف تو راستے سے گزرے کربلا سے دعا کا, صبرن ابا عبداللہ, صبرن ابا عبداللہ, صبرن ابا عبداللہ, صبر اے ابو امام حسین کا لقب کنیت, صبر اے ابو عبداللہ, صبر اے ابو عبداللہ. ایک نے پوچھا کیا کہہ رہے ہیں, کہا اللہ کے محبوب نے خبر دی تھی کہ اس مٹی میں میرے بیٹے کا خون گرایا جائے گا. فلا تبع آخرت تبع دنیا, بیچ دینا دنیا, فنا کی جھوک ہے, بیچ دینا آخرت میں بیچنا, وہ سچا اور کھرا اور حقیقی سودا ہے. دنیا آخری چھوڑ جائیں گے, بادشاہ بھی چھوڑ گئے اور آخرت کے سودے کرنے والے بھی چھوڑ گئے. جس چیز نے چھوڑ جانا ہے اسے چھوڑ دینا, جس نے باقی رہنا ہے اس کا قربان ہو جانا. دنیا اور آخرت کی عزتیں تمہارے قدم چومیں گی, ہر حال میں کامیاب ہو. تو میرے بھائیو, اللہ سوال کرتا ہے, آئے کیوں ہو, کہاں جا رہے ہو؟ صرف ضرورتیں پوری کرنے, صرف روٹی کھانے, صرف چوپڑی کھانے, صرف گھر بنانے, صرف بلڈنگیں بنانے, گاڑیاں خریدنے, کوئی زندگی کے سفر کی منزل بھی تو طے کرو. جہاں پہنچنا ہے, تو چونکہ یہ علم ہمارے پاس نہیں تھا, اس کا جواب ہمیں اللہ نے خود دیا, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, تم دنیا میں صرف میری بندگی کے لیے آئے ہو اور تمہارا کوئی کام نہیں. کام پر ضرورتیں قربان کرو, ضرورتوں پہ کام کو مت قربان کرو. اللہ کو راضی کرنا یہ ہمارا کام ہے. جس شعبے سے آپ متعلق ہیں اس میں جیسا آپ اللہ کو راضی کر سکتے ہیں, میں مسجد میں بیٹھ کے اتنا اللہ کو راضی نہیں کر سکتا. میں مصلی پر بیٹھ کر رات کی تنہائیوں میں اپنی خلوتوں کو آنسوں سے سجا کر اور تلاوت سے مزین کر کے میں اتنی آخرت نہیں بنا سکتا جتنی آپ رات کو پہرا دے کے اپنی آخرت بنا سکتے. بڑا عظیم کام ہے آپ کا. یہ آپ کیسکی صاحب فرما رہے تھے کہ پولیس والوں کا اخلاق ٹھیک نہیں, لوگ شکایت کرتے ہیں. بہت سی وجوہات ہیں, ہوں گی. پہلی بات یہ ہے کہ آپ بچاروں پر کام کا اتنا لوڈ ہے, کام حد سے زیادہ ہے, تو کہیں تو آدمی کا ٹیمپر لوز ہوگا, کہیں تو وہ جا کے بدتمیز ہوگا. دوسرا, تنخواہیں اتنی چھوڑی ہیں کہ بچہ بیمار ہو جائے تو تنخواہ میں اس کا علاج نہیں کروا سکتا. تیسرا, اللہ سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے, اللہ سے مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے کہ اللہ کو منا لے. ورنہ فقر کوئی بڑی چیز نہیں, تنگ دستی کوئی بڑی چیز نہیں ہے. اللہ کے نبی نے خود اپنے لیے تنگ دستی کو مانگا اللہ تعالیٰ سے. کس لیے مانگا؟ تاکہ سپاہی گرا نہ کرے, میری تنخواہ تھوڑی تھی, میں رشوت کے بغیر کیسے گزارا کرتا. اپنی امت کو روک دیا. ایک صحابی جن جیسا دنیا میں کوئی نہیں پیدا ہوگا, جن آنکھوں نے اللہ کے نبی کا دیدار کیا, یہ آنکھیں اللہ کے فرشتوں کہ اس سے بھی زیادہ مقدس آنکھیں ہیں. وہ فرشتے جو عرش کو دیکھ رہے ہیں، لوح محفوظ کو دیکھ رہے ہیں، وہ اتنے مقدس نہیں ہیں جن آنکھوں نے محبوب مصطفیٰ کا دیدار کیا. وہ لوگ جن کو اللہ قرآن میں کہتے ہیں کلن وعد اللہ الحسنا، اے میرے محبوب تیرے تمام صحابہ کے لیے میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں. ایسے عظیم لوگ وہ دعا کر رہے، اللہم صبرنی اللہم صبرنی، یا اللہ مجھے صبر دے، یا اللہ مجھے صبر دے. تو آپ پیچھے سے گزرے دعا سنیں تو آپ نے اس کو ایسے لات ماری، پیچھے سے یوں لات ماری، فرمایا سألت اللہ البلا، تو اللہ سے امتحان مانگ رہا ہے، برداشت کر لے گا، برداشت کر لے گا. صحابی سے کہہ رہے ہیں ہم تو کیا پدی کیا پدی کا شوربا، ہمارے پاس تو وہ ایمان نہیں، ہم تو بازاری مسلمان ہیں، کوڑیوں کے بھاؤ بک جانے والے لوگ ہیں. حضرت علی نے فرمایا تھا ہم پہاڑ ہیں، ہوائیں ٹکرائیں یا طوفان ٹکرائیں، انہیں رخ بدلنا پڑے گا، ہمارا رخ نہیں بدل سکتا. تو ہم تو تنکے ہیں، جدھر کی ہوا چلی ادھر کو اڑ گئے، بگولا آیا تو گھومنے لگے، ہوا چلی تو اڑنے لگے، معیار نہیں. ان سے فرمایا سألت اللہ البلا، کیا مانگ رہا؟ صبر، برداشت کر لے گا. کہ مانگ، اللہم آتنی فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا، یا اللہ میری دنیا بھی اچھی کر، میری آخرت بھی اچھی کر. یہ تو امت کے لیے اور اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے کیا ارشاد فرمایا، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ آل محمد کی روزی تھوڑی کر. نبی کوئی کہاں سے لائے تھا، ایسا مہربان رسول کوئی کہاں سے لائے تھا؟ یہ کیوں کیا؟ تاکہ یہ تانا نہ دے سکے کہ آپ کی اولاد نے تو مزے کیے اور ہم سولیوں پہ لٹکے، نیزوں پہ ٹنگے، تو ہمیں مشقتوں میں کیوں ڈالا؟ آپ نے پہل کر دی، سب سے پہلے میری اولاد نیزوں پہ ٹنگ دے، پہلے ان کے لاشیں روندے جائیں گے، پہلے میرے پیٹ پہ پتھر بندھیں گے، پہلے میرے گھر میں دو دو مہینے چولہا نہیں جلے گا. حضرت فاطمہ آئی ہیں، ایک ہی دفعہ زندگی میں آئی ہیں، اس مسئلے کے لیے کبھی نہیں آئی. حضرت علی نے ارشاد فرمایا تو دیکھ رہی ہے کیا حال ہے، اب تو بچے بھی تڑپ رہے ہیں، جاؤ اللہ کے نبی سے کچھ لے کر آؤ، کچھ مال غنیمت آیا ہے. دروازے پہ دستک دی، ایسا چاروں بیٹیوں میں سب سے زیادہ پیاری، چھوٹی اولاد پیاری ہوتی، زینب رقیہ ام کلثوم فاطمہ، تو دستک سے آپ نے پہچان لی تو فاطمہ کی دستک ہے، خالی دستک دینے سے پہچان. پھر آپ نے ام ایمن سے فرمایا دروازہ کھولو، دروازہ کھولو، وہ اندر آئیں، میری بیٹی کیسے آنا ہے، پہلے تو اس وقت تم کبھی نہیں آئی. تو نے عرض کی یا رسول اللہ یہ فرشتے تصویر پڑھتے ان کا پیٹ بھر جاتا، وہ ذکر کرتے ان کا پیٹ بھر جاتا، تمام حد تصویر ہو تحلیل ہو تقبیر، فما لنا فما لنا، یا رسول اللہ ہمارے لیے کیا ہو، بھوک نے آنکھوں کو بھی گلا کے رکھ لیا، جلا کے رکھ لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھرا، آپ نے فرمایا نہ رو بیٹی، ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، آج ایک مہینہ ہو چکا ہے تیرے باپ کے گھر میں چولہا کوئی نہیں جلا، ایسا سپاہی کوئی لاؤ جو ایسا فقیر ہو، کوئی چپڑاسی، کوئی نائب قاصد، کوئی رڑی والا، کوئی بوٹ پالش کرنے والا، کوئی چھولے بیچنے والا، کوئی روز کی سجی تازی دہاڑی کرنے والا، مجھے دکھاؤ جس کے گھر میں ایک مہینہ چولہا نہ جلے. یہ معیار پسند کیا کہ کوئی میرا امتی مجھے تانا نہ دے. اس لیے آپ نے فرمایا جب تم پر دکھ ہوئے تو میرے دکھ یاد کرنا، تو میں اپنے دکھ بھول جائیں. تو یہ وہ لطف تھا کہ آج آپ نے کہا فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور خود اسی پر دیکھو کیسے بھی خنجر چلائیں گے. اب میری بیٹی بول، میرے پاس پانچ بکریاں کھڑی ہیں، کہو تو تمہیں وہ بکریاں دے دوں، اور کہو تو میں تمہیں پانچ دعائیں سکھا دوں، ایک چیز لینے ہو. اس فاقے میں بھی، اس فاقے میں بھی اتنا بڑا امتحان، دونوں دے دیتے کیا کمی تھی، دونوں دے دیتے، وقتی ضرورت تو پوری ہو جاتی. نہیں میری بیٹی بول کیا دوں، میں ساری امت کی بیٹیوں کا باپ ہوں، ساری امت کے بچوں کا میں باپ ہوں، قیامت تک آنے والا کلمہ گو میرا بیٹا ہے، میری بیٹی ہے، میں کانا نہیں سن سکتا، میں تو قربان کروں گا۔ وہ بھی سمجھ گئی مزاج نبوت کا، یا رسول اللہ بکریاں چھوڑ دیں مجھے دعائیں سکھائے۔ آپ نے فرمایا تو کہا کر یا اول الاولین، یا آخر الاخرین، یا والقوة المتین، یا رحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا میرا بچہ تجھے سب کچھ مل گیا، ایک لقمہ نہیں کھلا، اور اب دنیا پہ فخر ایس پی صاحب ہیں، یہ کون ہے ایسے حوالدار ہے، یہ بڑا تاجر ہے، یہ کون ہے یہ ریڑھی لگاتا ہے، یہ بھی کوئی معیار ہے عزت اور ذلت؟ واپس آئی خالی ہاتھ، حضرت علی نے پوچھا کیا ہوا، فرمانے لگے میں ذهبت للدنيا وجئت بالاخره، میں لینے کو دنیا گئی تھی پر آخرت لے کے آ گئی۔ تو حضرت علی نے فرمایا مبارک ہو، خیر ایام کی ہاگا، تیرا آج کا دن تیری زندگی کا سب سے بہترین دن ہے۔ کسی سپاہی کے گھر میں تین دن فاقہ نہیں آئے گا، نہ رشوت لے فاقہ نہیں، تین دن، ایک مہینہ چولہا بجھ جائے نہیں ہو سکتا۔ تو میرے عزیزو، میرے بھائیو، آپ ایک میدان میں جا رہے ہو، آپ کے ساتھ لوگوں کے حقوق وابستہ ہیں، اور حقوق کا معاملہ بڑا سنگین ہے، بہت سنگین ہے۔ مظلوم کے ساتھی بننا، اگر ظالم کے ساتھی بن گئے تو جس ابن زیاد آج تک لعنت کھا رہا ہے، انسانوں سے بھی اور رب سے بھی، اسی طرح قبروں پر بھی لعنت برستی رہے گی۔ ظالم کے ساتھ کوئی اللہ کا تعلق نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق، جب فرشتوں کو پیدا کیا، پہلی مخلوق فرشتے، تو فرشتوں نے پوچھا یا اللہ آپ کس کے ساتھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں مظلوم کا ساتھی ہوں، چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو، اپنے پرائے کی بات نہیں، مظلوم ہے تو میں اس کا ساتھ دوں گا، چاہے میری 10 دفعہ پوسٹنگ کر دیں، میرے مجھے معطل کر کے بٹھا دیں، میرا رزق میرے رب کے خزانے میں ہے، پولیس والوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہم ایک ظالم معاشرے میں پنپ رہے ہیں، آپ سے جھوٹے کیس درج کروائے جاتے ہیں، آپ سے جھوٹے الزام آپ سے لگوائے جاتے ہیں، جھوٹے ایف آئی آر آپ سے کٹوائی جاتی ہیں۔ لیکن میرے بھائیو، یہ سوچ لینا، اس قلم کے ساتھ ایک اور قلم بھی چل رہا ہے، اور ان عدالتوں کے بعد ایک اور عدالت بھی آ رہی ہے، وجاء ربک والملک صفا صفا، جہاں اللہ خود قاضی بن جائے، جہاں میری ایف آئی آر مجھے خود پیش کرنی ہوگی، جہاں میرا کیس مجھے خود تیار کرنا ہوگا، اوروں کی فائل نہیں، آج اوروں کے ہتھکڑیاں ڈال کے میں نہیں جا رہا، آج میرے اپنے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں گی اگر میں مجرم ثابت ہوا، آج میرے گردن میں توف ہوگا، مجرم خطرناک مجرموں کا لوگ زنجیریں ڈال دیتے ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیتے ہیں، آج بیڑیاں موجود ہیں، سلاسل و اغلال و سعیرہ موجود ہیں، وہ بیڑیاں، وہ توف، وہ ہتھکڑیاں، وہ زنجیریں، اور وہ پولیس جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی بنائی ہے، وہ بھی موجود ہیں۔ آپ عدل کے محکمے سے، میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں، جیسی آخرت آپ بنا سکتے ہیں ایسی کوئی نہیں بنا سکتا، اور جیسی آپ بگاڑ سکتے ہیں ایسی کوئی نہیں بگاڑ سکتا، جیسی آپ کی جہنم بنے گی اللہ نہ کرے ایسی کسی کے نہیں بنی۔ آپ سے میری مراد اس کی ہے جو اس عہدے کو ظلم کے لیے استعمال کر جاتا ہے، جو اس عہدے میں ظالم بن جاتا ہے، اور جیسی آپ کی جنت بنے گی ایسے بڑے بڑے ابدال نہیں بنا سکتے، بڑے بڑے اولیاء ایسی جنت نہیں بنا سکتے۔ تو میرے بھائیو، ظالم نہ بننا، نہ ظالم کے ساتھی بننا، نہ اس کے لیے قلم چلانا، اپنے اوپر سہ جانا جیسے آل رسول اپنے اوپر سہ، ایک بولی تو بولنا تھا، کون سا ظالم کا ساتھ دینا تھا، تم امام حسین کو کوئی ظالم کا ساتھ دینا تھا، خالی بولی تو بولنا تھا، چکری کا میں نے تیری بیعت کر لی، ہم خرما ہم ثواب، جنت بھی مل جاتی، دنیا بھی مل جاتی، اتنی بڑی قربانی کیوں دی کہ 1424 کا پولیس والا، ریڈی والا، فوج والا، حکومت والا، دفتر والا، گھر والا، تاجر، زمیندار، سیاستدان، ناظم، ایم پی اے، ایم ایل اے، تو یہ نہ کہہ سکے کہ کیا کریں ہماری مجبوری تھی، یا جان بھی تو بچانی فرض ہے، اولاد بھی تو بچانی فرض ہے، روٹی کھلانا بھی تو فرض ہے. ان سارے فرضوں پہ رولر پھیر دیا، نہیں نہیں، مجھے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، جو مانگے دے دو. لیت قتحلو والایام مریرتن ولیت قتربا والانام غضب. یا اللہ تو راضی ہو جا، پھر جو بھی سودا ہے ہم کر جائیں. تو اللہ نے آپ کو بڑے عظیم شعبے کے ساتھ منسلک کیا ہے، بہت مقدس آپ کا پیشہ ہے. حضرت عمر کے مبارک ہاتھوں سے پولیس کے شعبے کی بنیاد رکھی گئی ہے. ایسے عادل انسان کے ذریعے سے اس شعبے کو وجود ملا ہے، جو خود عدل کا نشان بن گیا، عدل اس کا نام بن گیا، جو دجلہ کے کنارے کتے کے پیاسے مرنے پر مدینے میں بیٹھ کے آنسو بہاتا تھا کہ ہے فرات کے کنارے کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر سے ہی پوچھا جائے گا. رات کو گشت میں نکلے تو ایک طرف مدینے سے باہر ایک عورت خیمہ لگا ہوا، اس کے بچے رو رہے، وہ ہانڈی چولہے پر رکھی، اس میں سے ڈوئی چلا رہی. یہ پہنچے کہیں گے کیا بات ہے اماں، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہ یہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں. کہا تو اس میں کیا پکا رہی ہے؟ کہ اس میں کچھ بھی نہیں، پانی ہے، ان کو بہلانے کے لیے کہ روتے روتے سو جائیں گے. عمر اور میرا اللہ کے دربار میں فیصلہ ہو. حضرت عمر کپ کپا گئے. کہا عمر کو کیا خبر تیری تو کس حال میں ہے؟ کہا تو پھر حکومت کا شوق کیوں چڑھا ہوا ہے؟ اگر ہمارے حال کی خبر نہیں لیتا تو پھر حکومت کیوں کرتا ہے؟ اسی وقت بھاگے اور بیت المال سے بوری بھری غلے کی، کھانے کی چیزوں کی، ان کے غلام اسلم بھی ساتھ تھے. کہا میں اٹھا لوں؟ کہا قیامت کے دن بھی تو ہی میرا بوجھ اٹھائے گا. میری کندھے پہ رکھ، کندھے پہ بوری اٹھائی. 22 لاکھ مربع میل میں اسلام پھیلانے والا شخص وہ گئے، اور جاتے جاتے ہانڈی میں جو ڈالے، پنیر ڈالا، گھی ڈالا، شہد ڈالا، خود ایک حلوہ تیار کیا اور لکڑیاں ڈال کے اس میں پھونک مار رہے تھے تو وہ دھواں گھنی داڑھی سے نکل کر آنکھیں بھیگ رہی تھیں اور آنسو دھوئیں کے نکل رہے تھے. اور جب وہ حریرہ تیار ہو گیا، حلوہ تیار ہو گیا، خود پلیٹ میں ڈالا، بچوں کو کھلایا، وہ خود بیٹھ کے ان کو دیکھنے لگے. پھر وہ ہنسنے لگے، پھر سو گئے. تو جب اٹھے تو فرمایا میں اس لیے بیٹھا رہا کہ میں نے ان کو روتے دیکھا تھا، میرا جی چاہا میں ان کو ہنستے بھی ایک دفعہ دیکھ. تو میرا عزیزو، رزق اللہ پہ چھوڑ دو. اللہ کی قسم جو لکھا ہے آئے گا. حضرت علی کا ارشاد ہے اگر تیرے لیے کل لکھی ہوئی ہے تو رزق آئے گا، رزق آئے گا، غم نہ کر. اور اگر کل نہیں لکھی تو کل کے لیے آج کیوں ظلم کر رہے ہو؟ کل کے لیے آج کیوں ایف آئی آر سے مجرم کو نکال رہے ہو اور محرم کو ڈال رہے ہو؟ کیا دن ہوگا جب سب سے پہلے ظالم اور مظلوم کی کچہری لگے گی؟ قیامت میں سب سے پہلے ظالم اور مظلوم پیش کیے جائیں گے. اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے ایک شخص کے قتل پر اگر ساری دنیا اکٹھی ہو گئی، قتل نہ تو اللہ اس کے بدلے میں سب کو جہنم میں ڈال دے. تو آپ کے ساتھ لوگوں کے حقوق وابستہ ہیں، آپ سراپا بندگی میں ہیں. اشارے ٹریفک کنٹرول کر رہا یا وہ رات کو پہرا دے رہا یا وہ تھانے میں بیٹھا ہوا ہے یا وہ کسی باہر ڈیوٹی پہ گیا ہوا ہے یا وہ کہیں چوروں کو پکڑنے کے لیے بھاگ رہا ہے، یہ سب آپ کا وہ عظیم شان عمل ہے کہ اس کو بڑی بڑی نفلی عبادتیں نہیں پہنچ سکتی. ایک آپ فرائض میں پورے ہوں، آپ میں بے نمازی کوئی نہ ہو، آپ میں روزے بے روز کوئی نہ ہو، آپ موسیقی سے اجتناب کرتے ہوں، گالی گلوز سے اجتناب کرتے ہوں، کسی کو ماں بہن کی گالی نہ دیں آپ، تو پھر آپ جیسا جیسی پرواز کسی کی نہیں ہو سکتی، آپ جیسی بلندیاں کوئی نہیں حاصل کر سکتا. آپ کا قلم انصاف سے چلے، اللہ سے ڈر کے چلے. رزق اللہ پہ چھوڑو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ کے نکلے تو آگے پہرے دار کھڑے. آپ نے کہا کیوں کھڑے ہو؟ کہا یہ پہرہ دے رہے ہیں. کہا کن سے؟ زمین والوں سے کہ آسمان والے سے؟ کہا یہ آسمان والے سے کون پہرہ دے سکتا ہے، ہم تو یہ زمین والوں سے دے رہے ہیں. کہا جاؤ بچے سو جاؤ، جب آسمان والا طے کرتا ہے تو نیچے والے پہرے دار وہ بیکار ہو جاتے ہیں، اور جب وہ بچاتا ہے تو پھر موت خود حفاظت کا ذریعہ بن جاتی ہے. زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں سمجھا. حجاج بن یوسف نے سعید بن جبیر سے کہا تجھے ابھی قتل کروں گا. بڑے سنگین اور بڑے سخت طریقے سے قتل کروں گا. تو وہ آگے ہنسنے لگے حالانکہ قتل ہو گئے. کہیں اگر یہ زندگی موت تیرے ہاتھ میں سمجھتا تو تجھے معبود نہ بنا لیتا, تجھے سجدہ نہ کرنے لگ جاتا اگر زندگی موت تیرے ہاتھ میں سمجھتا. آپ کے افسروں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, رزق اللہ کے خزانے میں ہے. ایک نسخہ بتاتا ہوں, نماز کا اہتمام کرو اور باوضو رہو. باوضو رہنے والے کا رزق اللہ بڑھا دیتا ہے. ایک صحابی نے آ کے عرض کیا, یا رسول اللہ رزق کی تنگی ہے کوئی وظیفہ بتا؟ آپ نے فرمایا باوضو رہو تیرا رزق اللہ بڑھا دے. دیکھنے میں تنخواہ تھوڑی ہے لیکن اللہ وہاں سے حلال رزق دے گا جہاں سے آپ کو خود بہم گمان ہے. ماں باپ اگر زندہ ہیں تو ان کی خدمت کرو, اس سے رزق بڑھ جائے گا. اگر وہ دنیا سے چلے گئے ان کے لیے انسان ثواب کرو. ان کے رشتے دار خالہ پھوپھی ماموں چاچا ان کے پاؤں دھو کے پیو, رزق کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے. رشتے داروں سے حسن سلوک کریں, اللہ رزق کے دروازے کھولے گا. دو نفل روزانہ پڑھو, یا اللہ تو تو پیدا کرنے والا ہے, دے اپنے خزانوں سے میں تیرا غلام ہوں. دو نفل روزانہ اس کی عادت ڈالو, اللہ کے خزانوں سے رزق آئے گا, حلال آئے گا. تو میرے بھائیو بہت بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ میدان میں اتر رہے ہیں اور آگے ظلم ہی ظلم ہے, اندھیر ہے اندھیر اندھیر. کوئی نہیں سمجھ رہا کہ آگے اللہ ہے جو خود قضا اور قدر اور فیصلے کے لیے آئے گا. اندھیر جس کے ہاتھ میں اقتدار آتا ہے وہ فرعون بن جاتا ہے, جس کے ہاتھ میں طاقت آتی ہے وہ اوروں کو ذلیل کرنے پہ اتر آتا ہے. کبھی کبھی کبھی کبھی ظالم کے ساتھی نہ بننا, چاہے سب کچھ چلا جائے ساتھی نہ بننا. یہ کربلا اس لیے قائم کی گئی ہے, یہ ٹل بھی سکتی ہے یہ رک بھی سکتی ہے. نبی کی دعاؤں سے کیا نہیں ہوا تو کیا یہ نہیں رک سکتا؟ نہیں نہیں, چھوٹی چھوٹی کروڑوں کربلائیں آنے والی ہیں تو کوئی نمونہ تو سامنے ہو کہ کرنا کیا ہے, کرنا کیا ہے. تو اس مٹ جانے والے اور چھوڑ جانے والے بھائیو جہان کی وجہ سے ہم اس آخرت کی زندگی کو ضائع نہ کریں جو ان قریب آنے والی ہے, کہ اللہ خود آ جائے گا میزبانی کے لیے. اللہ اکبر, یہاں خود میزبان بن کے آئے گا. یشربون من کأس کان مزاجھا کافورا, یہ جنت کا چھوٹا درجہ اللہ بتا رہا ہے. آؤ بھائی یہ وہ ہیں جنہوں نے دنیا میں نہ حرام کھایا نہ حرام پیا, لو آج جنت کی شراب ہے ڈالو اور پیو. وہ ڈال رہے ہیں اور پی رہے ہیں. ایک اس سے اعلیٰ درجہ ہے, اپ گریڈ ہے, اونچے گریڈ کے افسران. وہاں کیا ہو رہا ہے؟ یسقون فیہا کأسن کان مزاجھا زنجبیلا عینن فیہا تسمی سلسبیلا, ان کو سلسبیل کے چشمے سے تازہ شراب نکال کر فرشتے پیش کر رہے ہیں اور نوکر پیش کر رہے ہیں اور جنت کی حوریں پیش کر رہی ہیں. کن ہاتھوں سے وہ گلاس پیش کریں گی؟ اس ہاتھ کی انگلی کا اتنا حصہ سورج کو دکھا دو تو سورج نظر نہیں آئے گا. جس کے ہاتھ ایسے ہوں ایسے ایک نظر زندہ انسانوں کو دکھا دے, ایک نظر دیکھ لے تو سب کے کلیجے پھٹ لیں, اور ایک تھوک سمندر میں ڈال دے تو ساتوں سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں. وہ ایک قدم جب چل کے آتی ہے اپنے خاوند کے لیے تو ایک لاکھ قسم کے ناز و انداز اپنے خاوند کو دکھاتی ہے, اور اس کے جسم پہ 70 جوڑے ہوتے ہیں اور ہر جوڑے میں کئی رنگ ہوتے ہیں اور ہر رنگ ہر پل میں بدل رہا ہوتا ہے, اور اس کے سر کا موتی, سر کے تاج کا سب سے چھوٹا موتی مشرق اور مغرب کو روشن کرنے کی طاقت رکھتا ہے, اور اس کے کھلے ہوئے بال اور سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک ایسے ڈھلکے ہوئے ہوتے ہیں جس سے رات افق پہ چھا جاتی ہے. وہ ان ہاتھوں سے آپ کی خدمت میں پیش کرے, اور جب وہ حدیث میں آتا ہے جب وہ مسکراتی ہے سطع نور فی الجنہ, جنت میں نور کی چمک اٹھتی, فرفعوا ابصارہم لوگوں نے دیکھا یہ نور کہاں سے آیا تو پتہ چلا جنت کی ایک لڑکی اپنے خامن کے سامنے مسکرائی ہے, اس کے دانتوں سے جو نور نکلا اس نے جنت کو چمکا دیا. ان ہاتھوں سے پیش کیا جائے گا تو ایمان والی بیویاں, ایمان والی مومن عورتیں جنہوں نے خامن کا ساتھ دیا اللہ کی اطاعت میں, یہ ان جنت کی لڑکیوں سے 70,000 گنا زیادہ حسین و جمیل ہوں گی. ایک محفل یہ ہوگی پیش کر, ایک محفل اس سے بھی اعلیٰ, یہاں آپ کا بڑا گریڈ کیا ہوتا ہے, سب سے بڑا گریڈ بھائی ہوتا ہے, ہاں 22 گریڈ والوں کی جنت, 22 گریڈ والی نا جنت میں اکثر ریڑھیوں والے ہوں, گڈ پر فقیر لوگ اکثر, اللہ کے اپ گریڈ والوں میں سب فقیر, اکثر فقیر مالدار بھی ہوں گے پر زیادہ فقیر یہ جھنڈی پڑ جائیں گے. تو سب سے اوپر والا درجہ اپ گریڈ لوگ, وہاں کیا ہوگا, وہاں کا ساقی میرا اللہ محفل عجیب, وسقاهم ربهم شرابا طهورا, وہاں اللہ خود اپنے ہاتھوں سے ان کو کھلا رہا ہوگا. اللہ پہ لے بھائی میرا بندہ یہ لے, میں دیکھتا تھا, میں تیرے صبر کو دیکھتا رہا, لوگ مرغے اڑاتے رہے تجھے دال بینے میں کو چٹنی سے کھاتے گزارا کرتا رہا, لوگ پیپسیاں پیتے رہے تجھے برف بینے میں پانی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے تو ٹوٹی کے پانی پی کے گزارا کرتا رہا, اے نہ چھڑا تھا میں کر جانا مجرم سے مارم میں ہکو ترفڑی تول دے منا, حسین سے ابن زیادہ تھا سر کی مٹ گیا نا, کیوں فرق مٹ گیا نا, اگر مجرم اور محرم ایک ترازو میں تول دیے جائیں تو پھر تو کربلا سے بڑا حماقت کا واقعی کوئی نہیں, اور اگر کوئی قانون ہے تو اس سے با مقصد کوئی چیز کوئی. او اللہ خود کہے اے میرا بندہ آج میرے ہاتھوں سے بھی پورے جنت کی عورت کا ہاتھ ایسا ہوگا کہ اس کو جب یوں دیکھے گا نا بتاؤں وہ جام بھول جائے گا, اس کو ایسے دیکھتے دیکھتے 40 سال گزر جائیں, بس ایسے دیکھتا رہے گا جام بھول جائے گا, دیکھنے میں 40 برس گزر گئے, اور جب اللہ یوسف کے حسن کا خالق, محمد مصطفیٰ کے حسن کا خالق, اور جنت کے حسن کا خالق, اور جنت کی حوروں کے حسن کا خالق جب وہ سامنے آ کر اپنے ہاتھ سے پیش کرے گا تو کیا نظارہ ہوگا. وہ وسقاهم ربهم شرابا طهورا, یہ کیوں ہے, ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا, میں دیکھتا تھا تیرا تڑپنا, تیرا کسمسانا, تیرا آنکھیں بھرنا اور حرام سے ہاتھ کو کھینچنا, میں دیکھتا رہا اور اسے تولتا رہا, آج لے اپنے رب کے ہاتھوں سے پی. ارے بھائیو لوگ دنیا کی دوڑ لگائیں, آپ آخرت کی لگاؤ, لوگ دنیا کے لمبے لمبے منصوبے سوچیں, آپ آخرت کے منصوبے سوچو, ایک دن دنیا والے ہار جائیں گے آپ جیت جائیں گے. جس نے آخرت کی دوڑ لگائی کبھی نہ ہارا, اور جس نے دنیا کی دوڑ لگائی وہ دیکھو تو کہر سو حوث کو چھوڑ میاں, مت دیس بدیس پھرے مارا, ذات اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا, کیا بدھیا بھینسا بھیل سبر, کیا گونی پلہ سر بھارا, کیا گیہوں چاول موٹ مٹر, کیا آگ دھواں اور انگارا, سب کھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. اٹھتے جنازے دیکھو, اٹھتی بلڈنگ نہ دیکھو, شکستہ قبریں دیکھو, پارک باغ نہ دیکھو, عورتوں کے نوحے سنو, گانے والیوں کے گیت نہ سنو, اجڑے ویران گھر دیکھو, ناچ گانے کی محفلیں نہ دیکھو, خود عبرت کی آنکھ پکارے گی, اندر کا دل دھڑک دھڑک کے باہر آئے گا, نہیں مجھے یہ سودا منظور نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک منصب دیا ہے, آپ خدمت کے لیے جا رہے ہیں, یہ تنخواہ اس کا معاوضہ نہیں بن سکتا, نہ آپ تنخواہ کی نیت سے کریں کہ اللہ میں تیرے بندوں کی خدمت کے لیے کر رہا ہوں اور اس کا صلہ تجھ سے لوں گا یا اللہ حکومت سے نہیں. تو میرے عزیزو ایک نماز نہ چھوڑو, ایک گالی سے بچو, ایک ظلم کے لیے قلم نہ چلاؤ چاہے ہاتھ کاٹ دیے جائیں, اپنے ایمان کا سودا نہ کرو, اللہ سے اللہ کو سناؤ سارے دکھ سارے دکھڑے, جس دن اللہ سے یاری لگ گئی اور اسے سنانے کا طریقہ آ گیا پھر سارا جگ آپ کی سنے گا, کائنات کان بن جائے گی, آپ آواز بن جائیں گے. بڑے شہنشاہ سے دوستی لگاؤ, دنیا بھی بنے آخرت بھی بنے. تو جیسے یہ آپ کی ٹریننگ ہو رہی ہے ایسے تبلیغ کا کام اس کے لیے ٹریننگ کورس. یہاں کو کتنے مہینے رکھنا؟ 9 مہینے. ہم تو صرف 4 مہینے مانگ رہے ہیں. 4 مہینے. اب 4 مہینے تبلیغ میں پھرو. یہ وہ ایمانی ٹریننگ کورس ہے. ابھی 9 مہینے اس کے بعد پھر آپ ادھر بھی تو جائیں گے. وہ میں ادھر بھی گیا ہوں ایک دفعہ. نہیں مجھے لاہور میں ہے چونگ سینٹر. ابھی وہاں بھی آپ جائیں گے. پھر پتہ نہیں آگے کہاں کہاں ٹریننگ چلتی رہتی ہے. تو تبلیغ میں تو بھائی 1-4 مہینے آپ لگاؤ. 4 مہینے ہمت تو 40 دن نکلو اللہ کی راہ میں. اس کی بھی ہمت نہیں پڑتی تو کم از کم 3 دن ہر مہینے آپ چلتے رہیں چلتے رہیں چلتے رہیں. جب تنگی آئے مسلح بشار, جب تنگی آئے مسلح بشار. اگر ضرورت پوری ہو گئی تو ٹھیک ہے, نہ پوری ہوئی تو صبر کر جانا. اس صبر میں بھی وہ مزے پائیں گے کہ جو شہد کھانے والے کو وہ مٹھاس محسوس نہ ہوگی جو آپ اپنی کڑواہٹ میں مٹھاس محسوس کریں. حضرت بن عبدالعزیز 3 دور اعظم کے بادشاہ بنے, جس تخت کو عبد الملک نے, ولید نے, سلیمان نے مسلمانوں کے خون سے رنگین کر, حجاج نے جس تخت کے پائے کے نیچے 1,000,000 انسانوں کی گردنوں سے خون نچوڑ کر ان کی بنیاد آرام سے لے اس پروگرام کے کرشنا بلال موجود کیسا سنکٹ حاصل کرے نیوزال بلاک نمبر 12 سرگوڈا. حضرات اے ضروری آرام سے اس پروگرام کی کشتی بلال موضوع کیسے سنکٹ سے حاصل کرے نیوزال بلاک نمبر 12. کرتے ان کو اللہ نے سجا دیا. اب لوگوں مجھے دنیا کی سب سے بڑی دولت مل گئی حکومت. اب میں سب سے بڑی دولت اللہ کی رضا چاہتا ہوں اور میں جنت کا طلبگار ہوں. اس شخص نے 2 سال 2 مہینے 4 دن میں وہ اپنے آپ کو کھپایا کھلایا, لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ دمشق سے لے کر دیپالپور تک, دمشق سے لے کر استنبول تک اور کاشغر تک اور سینیگال چاڑ تک اور پرتگال اور فرانس, جنوبی فرانس اور اسپین, 3 بر اعظم میں 50-70 لاکھ مربع میل میں ایک آدمی زکات لینے والا باقی نہ بچا. لیکن اپنے گھر کا کیا حال ہوا؟ عید کے موقع قریب آئے تو بچوں نے کپڑوں کا مطالبہ کیا. ماں سے, ماں نے حضرت عمر سے کہا, عمر بن عبدالعزیز, انہوں نے فرمایا میرے پاس تو پیسے نہیں, جو تنخواہ مل رہی ہے اس میں تو کپڑے کی گنجائش کوئی نہیں, میں کہاں سے خرید کروں؟ تو ان کی بیوی نے کہا آپ اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں, اس سے میں کپڑے سی لوں اور روٹی کا خرچہ میں مزدوری کر کے نکال لوں. بچوں کے آنسو بھی تو آدمی کو الٹے راستوں پر چلاتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا ٹھیک, تو انہوں نے اپنے خزانچی کو بلایا اور فرمایا ہمیں اگلے مہینے کی تنخواہ پیش بھی چاہیے بچوں کے کپڑے سینے. تو ان کے خزانچی نے عرض کی آپ مجھے اگلے مہینے زندہ رہنے کی ضمانت لکھ کے دے دیں, میں آپ کو تنخواہ دے دوں. چپ چپ چپ چپ, خاموش. گھر میں آئے بیوی نے پوچھا کیا بنا؟ میرے بیٹوں سے کہہ دو کہ میں انہیں کپڑے لے کے نہیں دے سکتا. عید کی نماز پڑھائی, بنو امیہ کے سردار شاہان ملنے کے لیے آ رہے, عید ملنے کے لیے شروع سے دستور چلا رہا, وہ ملنے کے لیے آئے تو بچے بھی آئے تو وہ پرانے کپڑے شکن آلو پیوند لگے ہوئے. حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آنسو کہ میرے بیٹو تم سوچتے تو ہو گئے ہمارا باپ کتنا ظالم ہے, کپڑے لے کر میں بھی. تو ان کے بیٹے تھے عبد الملک,